ربي أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Dün akşam şu ayette kalmıştık. Yani ayeti, yapmış olduğumuz ayeti bir mana vereyim de bugün yapacağımız konuya geçelim. Ve sekentum fi mesakinillezine zalemu enfusahum. Kendilerine zulmeden, kendilerine yanlış yapan adamların ülkesine, topraklarına sizi yerleştirdik. Ve tebeyyene leküm, size beyan oldu, açıklandı. Keyfe faalna bihim. Onlara ne yaptığımızı yukarıda açıkladım size diyor Allah-u Teala. Ve larabna lekumul emsal. Ve size o helak olmuş, batmış toplumların neden battığının dinamiklerini size anlattı. Burada bitirmiştik. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Ve kad mekeru mekrahum. Onlar yapacakları entrikaları yaptılar. Yani İslam'a karşı, onlar kendi peygamberlerine karşı, o zamanki peygamberlere gelen din de İslam'dır. Yapacakları entrikaları yaptılar. Ülkelerinden çıkarttılar. Kimilerini öldürdüler. Filan filan filan. O kafirler. Yapacaklarını yaptılar diyor Allah-u Teala. Yapacakları entrikaları yaptılar. Ve indallahi mekruhum. Ama hiç bilmediler ki yaptıkları entrikanın, bozan entrika Allah katındadır. Onların entrikasına entrika ile cevap verdim diyor Allah-u Teala. Onların entrikaları benim katımdadır. Ve inkâne mekruhum litezûle minhul cibâl. Onların yaptıkları projeler, entrikalar, desiseler dağları yerinden oynatsa bile, of of of, dağları yerinden oynatsa bile o entrikalar benim katımdadır. Benim entrikalarıma engel olamazlar ve ben onların entrikalarını boşuna çıkaracağım diyor Allah-u Teala. Şimdi burada bir soru sormak mecburiyetindeyiz. Ya Rabbi, bu nasıl entrikadır? Bu soruyu sormamız lazım. Burada cevabı yok. O zaman gideceğiz Enfal suresine. Enfal suresinde bu entrikaları peygamberimize nasıl uyguladıklarını kafirlerin anlatacak Yüce Allah. Oraya bakalım nasıl söylüyorlar. Şimdi bak. Ve iz yenkuru bike. Ya Muhammed, sana entrika yapıyorlar. Sana planlama yapıyorlar. Ne? Kim? Ellezine keferu. Kafirler. Ne yapacaklarmış sana entrika? Hangi entrikaları yapacaklarmış? Li yusbituke. Seni zincire vurup bağlamak ve hareketsiz hale getirmek için entrika düzenliyorlardı senin arkanda. Senin haberin yok. Onlar sana zincire vurup seni hareket etmemen için düşünüyorlarmış kafalarında. Ya bu Hazreti Muhammed'e ne yapalım onu? Vuralım ona zinciri, atalım onu hapishaneye. Atalım onu içeri. Bir. Entrikanın biri bu. Ev yaktuluke. Yahut dedir öldürelim onu. Seni öldürme planı yapıyorlar ya Muhammed. Allah haber veriyor bu ayeti peygamberimize. Seni öldürme planı yapıyorlar. Vay vay vay vay vay. Ev yuhricuke. Yahut dediler bunu çıkaralım bu ülkeden ya. Üç tane plan senin hakkında düşünüyorlar. Peygamberimiz haberi yok. Bu ayetle haber veriyor peygamberimize. Ya Muhammed, seni dediler ki bu adamı zincire vuralım. Ya bunu öldürelim. Kaldıralım orta yerden ya bu adam. bizim putperestliğimize, bizim hayat tarzımıza karşı çıkıyor. Yeni bir ahlak getirmiş, İslam ahlakı getirmiş, tevhid inancı getirmiş. Bu ne diyor ya? Bütün toplum düzenini alt üst ediyor bu adam. Vuralım bunu zincire. Yok, öldürelim onu dediler ya. Ya en iyisi bunu çıkaralım bu ülkeden ya. 3 tane proje düzenlemişler peygamber hakkında. Eski peygamberlere de 5 aşağı 5 yukarı aynısını yapmışlar yani. Ama Allah-u Teala peygamberimize buyuruyor ki ve yemkurune ve yemkurullah. Onlar entrika yapsınlar. Ben de entrika yapıyorum diyor Allah-u Teala. Evet, onlar yapsınlar ya Muhammed. Sen korkma. Ben de entrika yap. Allah da entrika yapıyor. Vallahu hayrul makirin. Benim entrikam onlarınkine benzemez diyor Allah. Dehşettir benim entrikam diyor. Onların entrikaları hiçbir şeye yaramaz. Diye bu peygambere karşı, ki bu bizim peygamberimize karşı düzenlenen entrika. En sonunda peygamberimiz çıkmak mecburiyetinde kaldı. Yani öyle bir düzenleme yaptılar ki ekonomik ambargo uyguladılar Müslümanlara. Müslümanları bir mahallede hapsettiler. Pazara çıkamadılar. Yemek almaya gidemediler. Efendim Allah vere Hazreti Ömer o arada Müslüman oluyor. İşte ölümüne gidiyor. Hazreti Ömer de peygamberin ölümüne gidiyordu. O entrikayı uygulamaya kalktı. Gitti Müslüman olarak geri döndü. Geldi dedi ki buraya ne duruyorsun böyle gizli gizli dedi Hazreti Peygamber'e. Çıktı dışarı. Var mı? Kabadayı çıkacak benim karşıma dedi Hazreti Ömer. Bir Hazreti Ömer lazım. Bir Hazreti Ömer lazım. Lazım. Kimdi dedi benim karşıma çıkacak dedi. Gelsin bakayım dedi. Bu sefer o kafirler böyle köşe bucak kaçmaya başladılar. Ve Müslümanlar serbest oldu. Ama bakıldı ki burada yeri yok. O bir avuç Müslümanı da savaşa sürüklemenin, iç harp yapmanın anlamı yok. Peygamberimiz onları çıkardı, Medine'ye götürdü, hicret etmek mecburiyetine kaldı. Tehcir olayı bu işte. Tehcir olayı bu. İlk defa şuna buna oldu filan değil, sadece Ermeniler olmuş değil. Ermeniler rahat dursaydı onlara tehcir yapılmayacaktı. Onlar öldürülmedi, tehcir yapıldı. Bunu anlatamıyorlar, tarihi bunu anlatamıyorlar. Efendim neyse... Demek ki bu ayetle bu sorumuza cevap veriyoruz. Buraya bir soru sorduk. Ya Rabbi ne entrika yaptı bu adamlar? Eski peygamberlere de bizim peygamberimize de cevabını dehşet bir şekilde burası verdi. Ayet cevabı verdi. Şimdi burada Allah-u Teala bizi şunu söylüyor. Yani bu ayeti kerimeyle bize neyi anlatmaya getiriyor? Müslümanlar gerçek imanlarına sahip olsunlar, gerçekten İslam'ı yaşasınlar, onlara yapılan entrikaları ben boşa çıkartacağım diye Allah-u Teala. O tuzaklar onları düşüreceğim diye Allah-u Teala. Düşürdü. Bedir Savaşı'na da, Hendek'inde de, Bir Maune'de de hepsine düşürdü. Düşürdü İstanbul'un fethinde. Düşürdü 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi'nde. Düşürdü. Ama yeter ki Müslümanlar o imana sahip olsunlar, Allah'ın yardımını alıp getirecek o gönüller. Devam ediyor. Fela tahsebennallaha muhlife va'dihi rusula. Ama şöyle düşünmeyin. Allah verdiği söze muhalefet ediyor diye bir düşünce aklınızdan geçmesin. Böyle bir zanna kapılmayın. Ben söz veriyorum size. Müslümanlar Müslüman olsun, benim yardımım hazırdır. Bütün kafirlerin entrikalarını alt üst edeceğim. Bu söz benim sözümdür diyor Allah. Allah vermiştir bunu. Benim vaadime muhalefet etmem mümkün değil. Sözümü yerine getirmemezlik yapmak Allah'a yakışır mı? Ama siz, görmüyorum sizde böyle bir gönül ki, görmüyorum sizde böyle bir Müslümanlık ki o kafirlerin entrikalarını boşa çıkarayım. Dehşet bir kural. ayete bak, ayete. Ne? İnnallâhe azîzün züntikam. Ben mülkünde galip, mağlup edilemeyen bir varlığım. Ve ben intikam alırım diyor Allah Teala. Benim kullarıma madik atan, benim dinimi engellemeye kalkan, Müslümanlara, gerçek Müslümanlara eziyet edenlerden benim intikamım var. O bana yapılmış demektir. İntikam alırım diyor Allah Teala. Evet. Benim bir ismim de züntikamdır. Buyur. İşte fermanım budur diyor Allah Teala. Benim fermanım size bu. Benim sözüm bu. Ama ya Rabbi, ha bu entrikalar çok kötü ciddi. Ha bu dünyada entrikalar çok kötü gidi. Ama diyor Allah-u Teala, benim vaadime muhalefet etmem ben. Hoca, hoca, siz adam olun, ben yapayım. Ya. Öyle, bana bunu söyleyemezsin diyor Allah-u Teala. Siz yerine gelin, siz Kur'an-ı Kerim'e gelin, ben de entrikaları bak ne yapıyorum, darmadağın ediyorum. Çünkü diyor ki Allah-u Teala Ankebut suresinin 20. cüzün son sayfasında, tam orta yerindedir bu ayet. İnne evhenel buyuti lebeytul ankebut diyor. Kafirlerin yaptığı entrikalar, onların kurduğu düzenler örümceğin evine benzer diyor. Örümceğin evine ne var diyor Allah-u Teala. Bir ev değil ki o. İki tane çizgi çizmiş oraya diyor örümcek. Onların entrikaları, düzenleri o örümceğin evine benzer diyor. Ayete bak. Ya örümceğin evinde dayanıklılık olur mu diyor Allah-u Teala. Ha, işte o kafirlerin yaptığı entrikalar budur ama sizde yok ki gönül o örümceğin ipliğini kessin. Yok. Aman Allah'ım ya. Şu ayetlere bak. Devam ediyor şimdi Allah-u Teala. Yevme tübeddelül erlu gayral erlu. Bu dehşet bir ayettir. Kur'an'da tek ayettir. Tek ayettir. Efendim. O gün, yani kıyamet günü, kıyamet koparken o dehşet zelzele, o dehşet deprem, öyle 7, 8, 10 filan değil. Sıfır. Rakamı yok. Rakamı yok diyor Allah-u Teala. O depremin rakamı yok. Öyle yer değişecek, gayrılarlı başka bir yere yer küresi, ha bu yaş üzerine yaşadığımız yer küre başka bir yer küreye dönüşecek diyor kıyamet koparken. Bak şimdi. Ve semavatu, gökler de başka göklere dönüşecek. Aa, bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi Allah-u Teala diyor ki kari'a, el kari'atu mel kari'a ve ma edrake mel kari'a yevme yekunun nasu kel ferâşil mebtûthi ve tekunul cibâlu kel ihnil menfûş. Bu kıyametin kopuşu diyor Allah-u Teala bir vuruştur, vuruş. Kari'a, tak tak tak böyle. Bir anda yer küre başka bir yer küreye dönüşecek diyor. Dehşetmiş arkadaşlar. Gök başka göklere dönüşecek. Yani bu kainat yıkılacak. Anında yeni bir kainat kurulacak. Biz buraya ahiret diyoruz. Yani Hud suresinin 107-108. Ayetine bakarsak cennet ve cehennem bu yer kürede kurulacak. Bu göklerde kurulacak. O değişen kainatta, yani yer başka bir yeryüzüne, gökler başka bir gökyüzüne dönüşecek ve cennet cehennem orada kurulacak. Aman ya Rabbi. Ama bu diyor Allah-u Teala, şu vuruş var ya diyor. Ha bu kadar. Tik tak. Bütün ölüler bile bakacaktı buradayız. Aha. Herkes mezarından kalkmış bakıyor. Anın. Bu ayet dehşet bir ayettir. Yani jeoloji bakımından kainatın yaratılışı sonu ve tekrar ahiretin kuruluşu anındaki o geçit noktasını veriyor bu ayet. Yani bu kainatın sonu ahiretin kuruluş anındaki geçiş değişimi anlatıyor. Bu ayetti. Kur'an'a böyle bir ayet yok. Bu ayet. Yani bir değişim olayı, tebeddül. Tebeddül dediğimiz tebdil. Hani diyoruz ya 4. Murat Fatih Sultan Mehmet tebdili kıyafet yaptı. Tebdili kıyafet yaptı. Çıktı efendim pazara. Sabahleyin gitmiş bir adamdan alışveriş yapmış bir dükkandan. İkinci bir maddeyi alırken demiş ona ki dükkanın sahibi, şu arkadaşım bugün sifta yapmadı, o maddeyi ondan al dedi. Fatih Sultan Mehmet dedik daha 21 yaşına bu insanlarla ben bu İstanbul'u fethederim dedi. Padişah olduğunu bilmiyorlar. O diyor ona ki bak biz o hep bana gelsin, hep bana, hep benden al, oraya hiç gitme, o yemesin. Biz böyle demiyoruz şimdi. O yemesin, yemez. O niye yesin? O alışveriş yapmasın. Oraya hiç müşteri girmesin. Adama bak. İşte bu. Bu insanlar. Efendim şu pirinçten verir misin bana dedi. Verdim mesela yani. Pirinç diyorum ama belli ya. Şuradan da ver bana dedi. Demek ki şu bulgurdan neyse. Yok onu benden alma dedi. Şu arkadaşım dedi. Karşıdaki arkadaş dedi. Esnaf. O dedi daha sifte yapmadı dedi. Ha ben bu İstanbul'u alırım dedi. Ben bu insanlarla, bu Müslümanlarla İstanbul'u alırım dedi. Bak nerede? Buna tebdili kıyafet yaptı diyoruz. Tebdil değişmek demektir. Değişim, ani değişim. İşte burada da yeryüzü başka bir yeryüzüne, gökler başka bir göklere dönüşecek ama buranın kanunları gibi değil. Buranın kanunlarına geçici zevkler var. Orada cennette geçici zevk yok. Buradaki azaplarda efendim öyle basit azaplar filan, cezalar veriyoruz, hapse atıyoruz işte filan bir şeyler yapıyoruz. Orada öyle değil diyorlar. Kanunlar değişiyor. Kanunlar, çürüme mürüme yok. Burada çürüme olayı var yani. Burada çürüme olayı var. Orada öyle bir şey yok. Burada eskime olayı var, yaşlanma olayı var filan. Ha orada öyle yok. Burada çiçekler ölüyor, meyveler dökülüyor sonra tekrar o cennet öyle meyve dökülmesi falan yok. O devamlı meyveler öyle diyecek, devamlı hiç hiç öyle. Yani kanunlar değişecek. Bu değişim olayında neler anlattım size gördünüz mü şimdi? Bu Kur'an anlatıyor bunu, ben anlatmıyorum ya. Ben sadece size anlaşılır hale getiriyorum onu. O kadar, başka bir şey yaptığım yok. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Sonra ne olacak ya Rabbi? Bu değişim olayı oldu. Gök başka göklere, yer başka yere tebdil oldu. Ne olacak o anda? Ve berazu lillahil vahidil kahhar. Tek olan ve kahhar olan Allah'ın huzuruna toplanacaksın. Oraya çıkacaksın. Oraya bir buluşacaksın. Ve berazu çıkmak, bariz olmak. Biz bunu Türkçe'de bazen kullanırız. Benim anam kullanırdı bu kelimeyi. Bariz olmak. Ortaya çıkmak yani. Ortaya çıkmak, görünmek yani. Bu anlamda kullanılır. Efendim, heyecandan teypler bile doyuluyor. Ben de heyecanlanıyorum yani. Terliyorum burada şimdi. Yani kendimi o sahnenin içinde hissediyorum. Allah'ın huzuruna çıkacağız diyorum da tek olan Allah, kahhar olan. Ben sanki oradayım. Ben oradayım da öyle konuşuyorum. Onun için heyecanlanıyorum yani. Efendim. Ve teral mücrimine yevme izin mugarranine fil asfar. Ama diyor Allah-u Teala, orada benim huzuruma çıkacaksınız. Fakat orada bir şey göreceksiniz. Bir sahneyi anlatayım size de iyi bakın. Ve teral mücrimine, mücrimleri, suçluları, günahkarları göreceksiniz. Yevmeydin o gün. Mukarranine fil esfat. Zincire vurulmuş olarak göreceksiniz. Aman Allah'ım. Mahşere şimdi çıkacaklar. Bunu Allah-u Teala Hakka suresinin 2. sayfasının son ayetinde huzuhu fagulluhu sümmel cahime salluhu sümme fi silsiletin zer'uha seb'une zira'an fesluku. 70 zira metre diyelim yani. 70 metre uzunluğunda zincire vurun bu adamları diyecek Allah-u Teala. Meleklere vurun mu lan? Vurun zincire bakayım. Oo, şimdi mahşerde Allah'ın huzuruna toplandık. Adamlar zincirle geliyor oraya. Zincire vurmuş, kelepçeye vurulmuş yani. Olacak iş değil. Aman ya Rabbi. Orada bunu göreceksiniz. Bu suçluların, bu kafirlerin mahşere zincirle gelecekler. Ya Rabbi, niçin bunları böyle yapıyorsun diyeceğiz şimdi. Soracağız. Sormak lazım yani, cevabı alacağız yani. Şimdi ben, bana hocalık yapmak zordur ha. Hep soru hep soru sorarım yani. Kendime de soruyorum. Yani niye? Ha, bu adamlar dünyadayken kendi gönüllerine, kendi akıllarına zincir vurdu da iman etmediler. Kendi gönüllerine zincir vurdu bu adamlar. Üf. Kendi akıllarına zincir vurdular da o akıl bana gelmedi diyecek Allah-u Teala. O aklın ayağına zincir vurdular bunlar. Şimdi bu zinciri hak ettiler. Aklına zincir vuranın ayağına zincir vuracağım mahşerde diyor Allah-u Teala. Aman Allah. Üf. Dehşet bir ders veriyor burada şimdi. Ya sorduk Allah'a, ya Rabbi bu ne yaptı bunlar? Şimdi ben size Kur'an'ın tümünden cevap veriyorum ha. Şimdi aklıma kaç tane ayet var ha. Onlardan çıkarak veriyorum size. Yani bu adamlar ne yaptılar ya Rabbi, böyle mahşerde herkes böyle normal senin huzuruna çıkarken bu suçlulara, mücrimlere böyle ayaklarına zincir vurulmuş olarak gelecekler, elleriyle, kelepçelerle gelecekler. Ya Rabbi, buna ne yaptılar yani? Bunu ne oldu buna? Bunu Kur'an, bu Kur'an okulu bunu söylüyor. İnsanlar bu dünyada kendi akıllarına zincir vuruyorlar. Kendi gönüllerine zincir vuruyorlar da iman etmiyorlar. Aklın ayaklarına zincir vuran adamlar iman edemiyorlar. O akıl Allah'a gidemiyor. Çünkü aklı yaratırken Allah demiş ona ki, öyle bir sistem programlama yapmış akla ki akıl kötü bilmez. Akıl Allah'a gitmek için yaratılmış. Bu akşam konuşmamı dinlediniz. Bağ olduğunu söyledim. Nasıl bir bağ olduğunu şimdi tekrar oraya girecek değilim. Ama aklın kurgusu, aklın kaderi Allah'a gitmektir. Sen bu kaderi bunun elinden alıyorsun. İman etmeyen adamlar aklın elinden aklın özgürlüğünü alıyorlar. Aklın elinden aklın özgürlüğünü alıyorlar. Benim yarattığım bu akıl denen bu gücün elinden özgürlüğünü alana mahşerde zincir vurduracağım diyor Allah-u Teala. Ayrıca bunlar sadece kendilerine zincir vurmadılar. Bunların zinciri bulaşık hastalık gibi, verem gibi, bulaşıcıdır. Başkalarının da özgürlüğüne zincir vurdular. İnananların da özgürlüğüne zincir vurdular. Onların da önünü tıkadılar. Onlara da engel koydular. Gel bakayım şimdi. Bu akşamki vaaz unutmayın ha. Unutmayın ha. Evet. Bu yetmez diyor Allah-u Teala. Bu yetmez. Daha ne göreceksiniz? Bak şimdi söyleyeyim size ne göreceğiniz. Serabiluhum. Onların gömlekleri. Onların giysisi yani gömlekleri. Min katranin. Katrandan olacak, katrandan. Katrandan yapacağım onların gömleğini. Katrandan giyecek, pişecekler diyor Allah-u Teala. O gömlek onlara yapışacak. Katran yapıştır ya katran. Zift. Asfaltı yapıyoruz ya zift. Ha, ondan diyor yapacağım onun gömleğini diyor Allah-u Teala. Çünkü bu adamlar hakikate böyle gömlek giydiriyorlardı dünyada. O yaptıkları entrikalar var ya, o planlar var ya, benim Kur'an'ıma, benim dinime karşı, benim peygamberlerime, benim kullarıma, Müslümanlarıma karşı onlar gömlek giydiriyordu, gömlek katrandan. Ha! Hukuklarını katran haline getirdiler. Allah'ı mısın? Nokta, nokta, nokta. E ne diyeyim? Bak, noktaları hep doldurama herif. Ama siz doçent oldunuz, siz dolduracaksınız, imtihan yaparsınız. Şimdi onların gömleklerini katrandan yapacağım diyor Allah'ta. Zaten onlar diyor beyinlerine, gönüllerine katrandan gömlek giydirmişler diyor. Hem kendilerine hem Müslümanlara. Katrandı, katrandan onlara gömlek giydireceğim. Dehşet bir şey. Ve teğşe vucuhehumun naru. Ateş onların yüzlerini dağlayacak. Dağlayacak. Ateşle dağlayacak diyor. O nasıl dağlayacak ya Rabbi sorusunu soralım. Nereden cevap verir bize? Hemen derhal Mü'minun suresinin sondan ikinci sayfasının son ayetine gidersek derhal bize cevap verir Allah-u Teala. Gidelim oraya. Hey benim hocam, hey benim hocam. Mübarek benim hafızızdır hocam. Allah sana rahmet eylesin. Ha burada. Bak şimdi burada ne diyor? Bu nasıl dağlayacak? O cevap orada yok. Cevap burada. Telfahu vucuhehumun naru. Ateş onların yüzlerini dağlayacak. Ve hum fiha kalihun. Orada böyle sanki bu derileri çekilecek de dişleri görünecek. Sanki gülüyorlarmış gibi olacak diyor Allah-u Teala. Ayete bak. Doğru, nereden geldi hatırıma bu? Nereden geldi? O ateş onların derisini yaktığı zaman diyor, o deriler diyor çekilecek diyor. O dudaklar da çekilecek diyor. Dişleri görünecek, sanki gülüyormuş gibi olacak. Hale bak hale. Öyle gülüyordun benim Müslümanıma. Benim dinim öyle hakaret ediyordun. Bak şimdi gül bakayım nasıl gülüyorsun. Ateşle. Ya. Şimdi aman ya Rabbi bunları nasıl bu Kur'an-ı Kerim buralara koymuş? Ha. Bir. Şimdi sayalım onu. Zincire vuracağım onları diyor. Bir. İki. Onların gömlekleri katrandan olacak. Üç. Onların yüzünü ateşle dağlayacağım da diyor. Böyle dişleri çıkacak diyor meydana. Yüzleri, o dudakları çekilecek diyor. Öyle sanki gülüyormuş gibi. Bakan adama bile zannediyor. Havadan gülüyor mu diye zannedeceksin yani. Ha bugün dişleri, dudakları çekilmiş. Etler çekilmiş, yanmış. Da dişleri çıkmış meydana. Gülmek mülmek yok. İzdırap var. Efendim. Peki ya Rabbi bunu niye böyle yapıyorsun? Neden böyle yapıyorsun diye bir soru soruyorum. Cevap veriyorsun. Bir aşağıdaki. Liyecziyallahu külle nefsin ma kesebet. İşte bu ayet Ramazan. Bu ayeti okuyan hocalar niye böyle yaptılar bu? O tarafa çekti, bu tarafa çekti. Allah herkesi yaptığı amelle cezalandırır. Bu bitti. Senin yaptığın buydu, bunun karşılığı bunu göreceksin. Sen dünyada kendi gönlünü, aklını kelepçeye vurduğun için, Müslümanlara kelepçe vurduğun için ben de sana kelepçe vuracağım. Sen dünyadayken beynine, gönlüne Müslümanlara katrandan gömlek giydirdim. Ben de sana böyle giydireceğim diyor. Ne yaptıysan onun karşılığını veriyorum sana diyor Allah-u Teala. Ben kulumu yakmam. Hani anlatmıştım size, hatırlar mısınız? İmam-ı Azam'a bir delikanlı. Bir delikanlıyı sürmüşler İmam-ı Azam'ın üzerine. O zamanda da hocaların arasında kıskançlık var. İmam-ı Azam'ı kıskanıyorlar. Efendim halifeye şikayet ediyorlar. İmam-ı Azam hapiste öldü. Da o delikanlı şimdi üzerine gitti, atını tuttu İmam-ı Azam'ın üzengisini. Ya imam sana bir soru soracağım. Sor evladım dedi. Allah'a yakışır mı dedi bu kulunu yakmak? Ha bu aciz kulunu. Allah dedi kulunu yakma. Cevaba bak, cevaba. Cevaba 500 tane ayet var arkasında ha. Allah kulunu yakmaz evladım dedi. Kul yanlış hareket yaptığı zaman Allah'tan uzaklaşır. O uzaklaşma onun için cehennem olur işte. O olay oldu. Ama cevaba bak, cevaba. Dehşet bir şey. Ha, işte Allah-u Teala buyuruyor. Sizin yaptığınızı size tattırıyorum. Fezûgû. Tadınız diyor Allah'ta. Bir mâgaddeme deydîküm. Yaptıklarınızla, ellerinizle öne sürdüğünüzden dolayı tadın şimdi azabı. İnnallâhe serî'ul hesâb. Allah değerlendirmesini, hesabını süratle yapar. Mahşerde sizin bu kadar milyarlarca insanın başlangıcından bu zamana kadar hesabınızı tık tık tık yapacağım, öyle tuşlara bas, memlere bas, bilgisayara çıksın falan ya. Böyle süratle hemen herkesin ameli ortaya çıkacak. Kim nedir değerlendirmesi yapılacak diyor Allah-u Teala. Kısaca bitiriyorum. İbrahim suresi bitiyor. Hâdâ belâvun linnâsi. Bu benim bütün insanlara fermanımdır diyor Allah-u Teala. Bu benim tebliğimdir. Bu benim yönergemdir. Ve li yudiru, inzar olsunlar diye. Ve li yâlemû, bilsinler diye. Ennemâ huve ilâhum vâhidun. O Allah tektir, bunu bilsinler. Ve li yedzekkere ulul elbab. Akıl sahipleri düşünüp öğüt alsın diye bunları, bu tebliğimi, bu fermanımı insanlara sunuyorum diye Allah-u Teala bu İbrahim suresinde anlattı. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun ki İbrahim suresini burada bitirdik. Yani Hicr suresinin yarısındaydık, Ramazan'a girdik, Hicr'i bitirdik, İbrahim suresini bitirdik, Rahat suresine başlayacağız inşallah. Son gecede İbrahim suresini bitirdik. Allah mahşerde zincir vurulacak olan mücrimlerden, katrandan gömlek giydirilecek insanlardan Allah bizi uzak eylesin. Allahu Teala bize rızasına nail olmayı nasip eylesin. Amin. Allah bize yaptığımız ibadetler gereği, iyilikler gereği, ya Rabbi senin rızan için bunları yaptık, senin rızan için oruç tuttuk, İşte o rızasını bize kazandırmayı ve bizi o rızanın gereği sonucu olan cennete ulaştırmayı nasip eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Efendim, bu son vaazımız Ramazan'da. Son vaazımız olduğu için ben bayram günü inşallah buluşacağız. 16. kez son vaazımı yapmış oldum size. 16 yıldır buradayım. Allah-u Teala bu konuştuklarımızın size ve bize faydasını nasip eylesin. El Fatiha.